Не так ужо далёкі суд змусіў Лабановіча паехаць у Мінск. Ён прыгадаў адваката Семіпалава, да якога накіроўвалі яго ў свой час рэдактары Уласюк і Стафан Ліскоўскі. Семіпалаў якраз быў дома. Гэта быў яшчэ малады чалавек, ён толькі што рабіў сваю адвакацкую кар'еру. Адвакат выказаў жывы ўдзел у справе Лабановіча і ў яго лёсе. «Па якім жа артыкуле закону вас прыцягваюць да судовай адказнасці?» – запытаў Семіпалаў і зыркімі шэрымі вачамі зірнуў на Лабановіча. «Па 126-м, па першай частцы», – адказаў Лабановіч. «І што канкрэтна ставіцца вам у віну?» – цікавіўся далей адвакат, перабіраючы пальцамі сваю акуратную цёмна-русую бародку, падстрыжаную знізу пад завостраны колік. «Абвінаваўчага акта я не маю, ён дзесь вандруе па паліцэйскіх інстанцыях, але па ўсім відаць, што мне прыпісваюць аўтарства ў складанні адозвы да настаўнікаў». «Але гэта вашы дагадкі?» – не адступаўся адвакат. «Так, дагадкі, але яны маюць пад сабою грунт». Лабановіч расказаў Семіпалаву пра допыт у жандарскага ротмістра. Адвакат памаўчаў, падумаў, а потым, хітра усміхнуўшыся, запытаў: «А вы ж маеце якое колечы дачыненне да аўтарства, як сказалі вы?» Пасля дадаў: «Мне вы можаце гаварыць праўду. У вашых інтарэсах гэта мае значэнне. Пракурору і следчаму можна салгаць, абы толькі гладка», зусім прыязна усміхнуўся адвакат. Візіт закончыўся на тым, што Семіпалаў паабяцаў у гэты ж дзень азнаёміцца з матэрыяламі следства і ўжо тады даць пэўную параду. «А 5-6 гадзіне вечара зайдзіце да мяне», сказаў адвакат і падаў руку Лабановічу. Марудна цягнуўся час да вечара, а такіх добрых знаёмых, да якіх можна было б зайсці, каб прабавіць час, Лабановіч цяпер не меў. Дружба з Балотічам скончылася, да ісці да яго ў такіх абставінах было проста незручна. Лабановіч пайшоў вандраваць па вуліцах старога, пераважна драўлянага Мінска. Нарэшце зайшоў у танненькі рэстаранчык, каб падмацавацца. Тым часам набліжалася і запаветная пара, было 5 гадзін вечара. З пачуццём некаторага хвалявання Лабановіч пайшоў да Семіпалава, адвакат ужо быў дома, ён весела зірнуў на свайго кліента і павёў яго ў кабінет. «Сядайце». Семіпалаў паказаў на крэсла каля стала і сам сеў. «Вашы прыпушчэнні аказаліся слушнымі», – прамовіў адвакат. «Вам сапраўды ставяць у віну напісанне адозвы да настаўнікаў». «Такое заключэнне далі эксперты». «Гэтакім экспертам не экспертызы рабіць, а носам зямлю рыць», – сказаў Лабановіч. Адвакат засмяяўся. «Можа, ваша і праўда», – заўважыў ён, – «аднак факт застаецца фактам, і з ім прыходзіцца лічыцца. Але паколькі вы адозвы не пісалі, дык абарона ваша мае законнае права патрабаваць ад суда назначэння новай экспертызы. Ды гэта акалічнасць няхай вас дужа не радуе. Калі нават другая экспертыза абвергне першую, гэта яшчэ не значыць, што вы чысты перад судом. У суда ёсць свае меркаванні, і ён часта больш кіруецца палітыкаю, чым законам. Апрача таго, у суда можа быць і так званае сваё ўнутранае перакананне». Семіпалаў гаварыў пераканаўча, важка, і трудна было пярэчыць яму. «Ну што ж», – азваўся Лабановіч, – «засудзяць, дык засудзяць, за чужы грэх». «Так песімістычна глядзець на рэчы не варта», – сказаў адвакат, але тут жа дадаў: з другога боку, не шкодзіць падрыхтаваць сябе псіхалагічна і да горшага. А наконт абароны вам трэба падумаць, каго б вы хацелі мець сваім адвакатам? Лабановіч крыху памаўчаў. Праўду сказаць, я і сам не ведаю. Прасіў прысяжнага паверанага пана Урублеўскага. А калі ён не згодзіцца, дык можа б вы былі ласкавы ўзяць на сябе маю абарону, звярнуўся Лабановіч да Семіпалава. Адвакат адразу пасур'ёзніў. Я дужа ўдзячны вам за давер'е, ды ўсё ж такі я поўнай меры падтрымліваю ваш выбар. Звярніцеся да Урублеўскага. Ён вядомы сярод усіх юрыстаў Расіі, і з ім пракурор мусіў бы сур'ёзна лічыцца. Пракуроры ж звычайна, і асабліва пракуроры па палітычных справах, падбіраюцца злыя, пякучыя, языкатыя, адным словам, прайдзі светы. А калі Урублеўскі па якіх-небудзь прычынах не зможа ўзяць на сябе абарону мяне і маіх сяброў, з адным з якіх я зусім і не знаёмы, нават гэтак, здзівіўся крыху Семіпалу. Адвакат і яго кліент памаўчалі. Вось што, давайце зробім так. Даручыце мне весці перамовы ад карпарацыі прысяжных павераных горада Мінска з панам Урублеўскім. Вы ў гэтых справах не напрактыкаваны. Лабановіч устаў з месца. Я вельмі, вельмі ўдзячны за дапамогу, якую вы мне абяцаеце. Ну, вось і добра, сказаў Семіпалаў. Так ці іначай ваша абарона ў судзе будзе забяспечана. Адвакат запісаў адрас Лабановіча, абяцаў неўзабаве зрабіць усё, што трэба і што можна зрабіць, а потым аб усім паведаміць. Лабановіч горача паціснуў руку Семіпалаву і развітаўся з ім. Ідучы на вакзал, Андрэй прыгадваў паслужлівага юрыста, што вызваліў яго ад клопату і турбот ад лішніх выдаткаў на паездкі да адвакатаў. Здавалася, усё ідзе добра. Аднак, паразважаўшы глыбей, Андрэй мусіў прызнаць адно: не ўсё яно так добра, як здалося ў першыя хвіліны. Папярок дарогі станавіліся эксперты і іх заключэння. Аказваецца, яшчэ мала абвергнуць паказанне першай экспертызы. Андрэй прыгадаў важкія словы Семіпалава: суд асноўны эксперт, і ўсё вырашае псіхалагічная пераконанасць саміх суддзяў. Мала ўцехі ў такой пераконанасці знарок падабраных прыхільнікаў царскага самаўладства. Але турботныя і невясёлыя думкі ў дарозе развеяліся. Аптымізм, уласцівы натуры Лабановіча, вера ў лепшае ў жыцці, узялі верх над прыкрымі развагамі, і ён у добрым гуморы вярнуўся дамоў. Семіпалаў аказаўся сумленным і праўдзівым чалавекам. Роўна праз тыдзень Лабановіч атрымаў пісьмо. Семіпалаў паведамляў, што суд задаволіў хадайніцтва адваката Казіміра Адамавіча Петруневіча назначыць новых экспертаў для праверкі першай экспертызы. Урублеўскі, пісаў Семіпалаў, ахвотна ўзяў бы ўдзел у абароне на судзе Лабановіча і яго сяброў, калі б не быў заняты на другім працэсе. Вось чаму ён дагаварыўся з прысяжным павераным Петруневічам і даручыў абарону яму. Лабановіч чуў, што Петруневіч лічыўся адным з лепшых адвакатаў Мінску. Чаго ж большага жадаць, разважаў Андрэй. Экспертыза забяспечана, адвакат ёсць. Але ж бывае, што хворага чалавека лечыць самы добры доктар, а ён возьме ды памрэ. Так можа здарыцца і тут. Захочуць суддзі засудзіць, дык і засудзяць. Лепш не думаць аб гэтым. Праз нейкі тыдзень усё стане вядомым. Да суда заставалася некалькі дзён. Маці, дзядзька Мартін, Якуб, Андрэевы сёстры все дагаджалі Андрэю як вялікаму, хоць яшчэ невядомаму пакутніку. Дні за тры да суда Лабановіч узяў кошык, з якім звычайна хадзіў у грыбы. Хацелася паглядзець на свае грыбныя абходы і развітацца. Хто ведае, можа быць, надоўга з тымі мясцінамі, якія давалі яму столькі ўцехі і радасці. Грыбоў, праўда, было ўжо малавата, але той баравік, што пападаецца радзей і знаходзіцца трудней, робіць большае ўражанне. Андрэй узышоў на сярэднюю гару і спыніўся, развітальным поглядам абводзячы дарагія прасторы зямлі. Вось перад ім Мікуцічы. Гучна было тут улетку. Цяпер жа настаўнікі параз'язджаліся па школах. Напэўна, Янка Тукала ўвайшоў ужо ў настаўніцкую каляіну. І вось жа да гэтага часу не падаў голасу. Правей ад Мікуціч за Нёманам, далёка на небасхіле, сіняя палоска лесу, нібы піла, паложаная на зямлі зубамі ўгору, выплывае з празрыстай вераснёўскай сінечы. Правей выступаў Дзямянаў гус і занімонскія палеткі, сярод якіх туліліся невялічкія пасёлкі, вёсачкі, хутаркі. Не абмінула Андрэева вока і пышнай хвоі, што ўзнімала вершаліну над далёкімі пагоркамі. Шмат знаёмых малюнкаў разгортвалася перад вачамі заварожанага Андрэя. Налюбаваўшыся імі, ён павольна рушыў у бок маладых сасоннікаў. Сярод сыпучага жоўтага пясочку выглядалі часамі закінутыя пагоркі, зарастаўшыя маладым хвойнікам, прыземістымі кустамі калючага ялоўцу і белага моху. Да вечара снаваў Андрэй па грыбных баравінах, падняў дзесяткі два прухкіх, крэпкіх баравікоў. Потым пайшоў на луг. Хацелася паглядзець на адзінокую хвою непадалёку ад Нёмана, на каржакаваты прысадзісты дубок. Яны так добра былі знаёмы Андрэю з самага ранняга дзяцінства. На схіленай вершаліне хвоі красавалася старадаўняе буслава гняздо. Ну што ж, бывайце, мілыя, дарагія сябры, у мыслях прамовіў Андрэй і лугам пашыбаваў да хаты.